چلیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے. ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہنے والے. اور کیا ہوگا ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین, وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين, نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. ان آیات سے رکوع کا آغاز ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ منظر ہم سب کے سامنے کھینچا گیا کہ جس کی تمنا ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے, کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے لوگ اور شیطان کے اغوا میں نہ آنے والے لوگ, شیطان کے بہکاووں سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ, شرک سے بچانے والے لوگ, برائیوں سے بچنے والے یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی کہا, ان کا بہترین انجام بتایا جا رہا ہے کہ کل ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور اگر آج دنیا میں کسی کو اس کا یقین آ جائے تو اس کے لیے زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت جنت انسان کی منتظر ہے. تو یہاں کہا گیا کہ ان المتقین, بے شک متقی لوگ. کون متقی؟ جیسا کہ لفظ تقویٰ پہ ہم شروع سے بات کرتے آئے, اور پورا قرآن پاک ہمیں اسی تقویٰ کا ہی درس دے گا, لیکن متقی کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, وہ شرک سے ڈرتا ہے, وہ برائیوں سے بچتا ہے. کیونکہ ڈر تقویٰ کے اندر بچنے کا معنی بھی آتا ہے اور ڈرنے کا معنی بھی آتا ہے. اللہ سے ڈرنا نہیں یا اللہ تعالیٰ سے بچنا نہیں, اگر اس کا تھوڑا سا معنی ہم بدل لیں تو تقویٰ بچنے اور ڈرنے کے لفظ میں کتنا بڑا فرق ڈال دیتا ہے. کہ اگر نعوذ باللہ کو یہ کہہ دے کہ اللہ سے بچ بچ کے چلو, نہیں, اللہ سے بچنا نہیں ہے, دنیا سے بچ بچ کے اللہ کی طرف آنا ہے. اور تقویٰ ہے ہی کیا کہ ایک انسان کو اللہ کی ہستی کا یقین ہونے لگے, وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح محسوس کرے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عظمت اور جلال کی مالک ہے, وہ دینے والا, وہ چھیننے والا. ایسا انسان جب اللہ تعالیٰ کے تصور کے اندر اپنے آپ کو مگن کرتا ہے, غرق کرتا ہے, تو اس کو اپنی ذات کا چھوٹا ہونا محسوس ہوتا ہے, اور اس کی طبیعت کے اندر ایک ایسا زلزلہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر کی ساری شخصیت ٹوٹ پھوٹ کے ایک نیا انسان بنتا ہے. اور اسی ٹوٹ پھوٹ کا نام تقویٰ ہے. اسی تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت کہا. سورۃ بقرہ کی آیت پہلی ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی میں یہ قیمت مل جاتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں, اور ہدایت تو تقویٰ والوں کو ہی ملتی ہے. تو گویا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ہدایت کی تڑپ کا دل میں پیدا ہو جانا. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ایک انسان خود اپنا نگران خود بن جائے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اپنا احتساب خود کرنے والا بن جائے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, اور اس بڑی عدالت کے قائم ہونے سے پہلے وہ خود کو اس عدالت میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے. اور متقی جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی ہوتا ہے. تقویٰ کی جو صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہی اس کے معاملات میں, اس کے رویوں میں, انسانوں کے ساتھ تعلقات میں جھلکتی ہے. اور ایسا شخص جو ہے پھر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا کر ان جنتوں میں داخل کر دیا جائے کہ جہاں اسی قسم کے اعلیٰ مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے ہی متقیوں کی بات کی. تفسیر کشاف میں آتا ہے کہ کفر اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے, اسی طرح دوسرا اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے اغوا سے بچنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو موقع دیا تھا اس موقع کو بہترین طریقے سے اسے فائدہ اٹھانے والے، یعنی موقع کا بہترین استعمال کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فی جنات و عیون، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. یہاں جنات سے مراد باغات ہیں اور عیون سے مراد نہریں ہیں، کیونکہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 15 میں چار قسم کی نہروں کا تذکرہ ہے، جس میں جنتیوں کو داخل جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا، دیکھیے وہاں بھی لفظ متقی، یہاں بھی لفظ متقی، اس میں نہریں ہوں گی اس پانی کی جن کا ذائقہ نہیں بدلا، یا پانی جس کے اندر یعنی کوئی پھپھوندی وغیرہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، غیر آسن، بالکل صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں کہ جو پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہے، اور نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں کھولتا ہوا پانی جو کاٹ دے گا ان کی انتڑیوں کو. اور یہ سورۃ محمد کی آیت 15 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کی بات کی، اسی لیے یہاں عیون کو مفسرین نے انہار کے معنوں میں لیا، کیونکہ پورے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ جنت کی نہروں ہی کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب انسان اتنا خوبصورت منظر دیکھتا ہے اپنے تصور کی آنکھ سے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے پھر میں اس جنت میں پہنچ جاؤں، لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور ایک ایسی شرط لگی ہوئی ہے کہ جس کو پورا کرنے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہ شرط ہے تقویٰ کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ روح البیان ایک عربک تفسیر ہے، اس کے والیوم 4576 پیج کے اوپر روایت ملتی ہے کہ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم ہے اللہ کے حرام کردہ سے بچنا، دوسری قسم ہے دنیا اور اس کی شہوات سے بچنا، اور تیسری ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی دوسرے میں نہ دیکھنا. پہلا سب سے شدید ہے نا، یعنی بالکل نچلے درجے کا مطلوب ہے، اور یہ ہے تقویٰ عوام الناس کا. دوسرا تقویٰ دنیا اور اس کی شہوات سے بچنا، یہ دیکھیے کہ جائز تو ہیں، حرام تو نہیں اگر اس میں کوئی نافرمانی کی چیز نہیں، لیکن پھر بھی کوئی بچتا ہے تو یہ تقویٰ ہے خاص لوگوں کا. اور جو تیسرا تقویٰ ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو کسی دوسرے میں نہ آنے دینا، یہ تقویٰ کون سا ہے؟ یہ مقربین کا تقویٰ ہے. جیسے دنیا میں لوگ مختلف مزاج کے دکھتے ہیں، اسی طرح کل وہاں مقام کے اعتبار سے بھی لوگ بالکل مختلف مقامات پہ ہوں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بھی بچائے، دنیا اور اس کی شہوات سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی دوسرے کے اندر ڈھونڈنے یا اس کو پانے کی چیزوں کو بھی ہم سے دور کر دے، تبھی تو اللہ کے پاس جائیں گے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں تقویٰ کی کچھ نشانیاں دکھتی ہیں، قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ ہم مختلف نشانیاں دیکھیں گے، لیکن تقویٰ کی ایک نشانی کیا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر دیکھنی ہے. اگر وہ دکھ جائے ایسے لوگوں کے لیے مبارک ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی لوگوں میں ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان بات کے اندر سیدھی بات کرے، کھما پھرا کے ٹیڑھی میڑھی باتیں کر کے اپنا مدعا دوسرے کو بیان کرنا اس انداز میں کہ وہ بات کہے کچھ اور سمجھے کچھ، یہ تقویٰ سے خالی دل کی علامت ہے. اس بات کی دلیل ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں آتا ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہوا کامیابی پانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ سیدھی بات نہیں کرتا دو اور دو کیا ہوتا ہے, آپ کہیں چار ہے اور وہ کہیں نہیں اس سے تو مراد 22 تھا, یہ تقویٰ کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کہ جو متقی ہوتا ہے اس کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے, وہ دل میں کچھ اور رکھ کے اور زبان پہ کچھ اور کہے گا تو یہی چیز اس کے اس بات کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایک سیدھا سادہ شخص نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی بھولا بھالا ہوتا ہے, وہ داو فریب میں نہیں آتا, قیس ہوتا ہے, بے وقوف تو نہیں ہوتا, سمجھدار تو ہوتا ہے لیکن اس طرح کی 420 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں اتارنے لگے. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہو تو ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی معاملے سیدھے سیدھے رکھنے چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, ترمذی کی 2004 نمبر کی روایت ہے. پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کو انسانوں کی اکثریت کو جنت میں لے کے جائیں گی, ایک ہے تقوی اللہ, اللہ کا تقوی, اور دوسرا ہے حسن الخلق, لوگوں کے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اچھا اخلاق رکھنا. اور فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان یعنی منہ اور شرمگاہ. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ انسانوں کی اکثریت ان دو چیزوں کے معاملے میں کتنی اگنورنٹ ہوتی ہے, بڑی بڑی چیزوں کو صرف یہ کہہ کے قبول کر لیا جاتا ہے, ارے کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا, وہ بڑا غفور الرحیم ہے. حالانکہ اصل جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس بات سے کہ وہ پکڑ نہ لے. وہ جس طرح چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتا ہے اس طرح اللہ کی ذات چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ بے وجہ ہماری طرح نہیں ناراض ہوتا کہ بغیر وجہ کے کسی سے ناراض ہوں, لیکن اتنا لطیف ہے کہ انسان کی چھوٹی سی گستاخی جس کو انسان تو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے محسوس بھی نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے جلال کے وہ خلاف ہو اور وہ ہم سے روٹ جائے. اور اسی طرح حسن الخلق, ہم انسانوں کے ساتھ معاملے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کبھی کبھی تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دنیا کا معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں رہتا, یہ آخرت کا معاملہ بن جاتا ہے جب اس کی عزت کسی کے حق پہ پڑتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے فم اور فرج, یہ دو سب سے زیادہ مس یوز ہونے والی چیزیں ہیں اور خاص طور پہ آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھ دیں اور یہی قرآن پاک کا بھی آپ کو انداز دکھتا ہے کہ جہاں جنت کی بات ہے وہاں جہنم کی ہے. پچھلے رکوع کے اینڈ پہ جہنم کی بات تھی, اب جنت کی بات کر دی, اور یہی کسی کو ڈرانے کا اور امید دلانے کا انداز ہوتا ہے کہ جو عمل پہ راغب کرتا ہے, جنت کی باتیں سن کے رغبت ہو اور جہنم کی باتوں کو سن کے انسان اس سے بیزاری حاصل کرے. اور جنات جنتن کی جمع ہے اور عیون عینن کی جمع ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہر جنتی کی اپنی الگ نہر ہوگی, واللہ عالم, اور پورے پورے باغوں کا مالک ہوگا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دیا, وہ اتنا مؤثر تھا اور آپ کی آواز میں اتنی دل سوزی تھی کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. اور اسی طرح امیر کی اطاعت کی, چاہے تم پر کوئی سیاہ حبشی ہی کیوں نہ مسلط کر دیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ نیکی کے مواقع کو پا لینا اور اس کی قدر کا کر لینا یہ بھی انسان کے تقوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. عموماً ہم جہاں تقوی کی بات کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں گناہوں سے بچنا, لیکن گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان کو نیکی کے وہ چھوٹے چھوٹے مواقع بھی نہ دکھنے لگیں کہ جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں, تو یہ بھی تقوی کی کمی ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان کو اپنا فائدہ اتنا مطلوب ہو جائے کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اس کو لگے کہ بس میرا فائدہ کوئی دوسرا نہ لے، میرا گناہ جو ہے وہ میرے دامن کی بجائے کیا کسی اور کے کیا کہیں بھی نہ پڑے. اتنا قیاس جیسے ہوشیار ہوتا ہے. کبھی اپنی دنیا میں کوئی تاجر دیکھا ہوگا یا بزنس مین دیکھے ہوں گے، ان کی نگاہیں یوں پڑی ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو میرے تصور میں آتا ہے کہ جو لوگ بیڈس کا کام کرتے ہیں، یہ آکشنز ہوتی ہیں، بولی دینی ہوتی ہیں، یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایسی ایک ڈیل دیکھی تھی، آن لائن سے کوئی چیز لے رہے تھے، تو وہاں کچھ اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڈ دینی ہوتی ہے. تو اس میں جس چیز میں ہم لوگ انٹرسٹڈ تھے تو اس کی پرائس بہت تھوڑی لگ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اتنی کم قیمت کیوں ہے اس کی، حالانکہ اس کی تو سب کو پتہ لگ رہا بڑی ہے. تو مجھے بتایا جو بھی لوگ اس میں تھے کہ یہ چیز ابھی اسی طرح رہے گی اور لوگ بڈ نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ اس کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہو رہا ہے، اب اسی کے اندر بڈ دینی ہے. جب بالکل لاسٹ دو تین مومنٹ ہوتے ہیں اور جو بڈرس ہوتے ہیں، جو پروفیشنل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب تو مالک نے دینی دینی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی لاسٹ بڈ آئے گی ہم اس میں دیں گے، تو آخری ایک یا دو منٹ جو ہوں گے اس کے اندر لوگ بڈ دیتے ہیں. اور واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کھیل دیکھا. یقین کریں کہ ادھر سے صرف دو تین منٹ رہ رہے تھے ان لوگوں کی بڈ کے ختم ہونے کے، اور اس کی پرائز یوں اوپر جا رہی تھی، ایک سے دو، دو سے، حتیٰ کہ جنہوں نے بڈ دی اینڈ پہ ان کو لگا میں نے ون کر لی. بالکل لاسٹ فیو تین چار سیکنڈس تک کا لوگ حساب رکھتے ہیں کہ جس میں ان کو میسج چلا جائے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، لیکن ان کو نہیں ملی، کیونکہ کوئی ان سے بھی ہوشیار تھا کہ جس نے ان کے ایک سیکنڈ بعد بھی بڈ دی اور بڈ دوسرے کو مل گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڈ میں نے دی تھی، لیکن ان کا جو سیلر تھا اس نے بتا دیا کہ آپ سے چند سیکنڈ اور مائٹ بھی ود ان ون سیکنڈ کسی دوسرے نے بڈ دی اور چیز اس کی ہو گئی. سبحان اللہ. دنیا کے یہ فائدے، انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ چھوڑنا چاہے تو ذرا سوچئے کہ پھر آخرت کے موقعوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. ہم سو سو کے زندگیاں گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے پانچ نمازیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اب ہم اور کیا نیکی کریں؟ اب تو ہم قرآن بھی پڑھنے لگ گئے اور اب تو دیکھو پڑھانے بھی لگے. نہیں، ایک متقی بہت باریک نگاہ رکھتا ہے، عقاب کی نگاہ ہوتی ہے اس کی. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بندہ مومن کو شاہین سے بھی تشبیہ دی کہ ایک شاہین کون ہوتا ہے کہ جو دور سے نظر رکھتا ہے، اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور اٹھتا ہوا شکار بھی اس کی نگاہوں سے نہیں جاتا. تو تقویٰ کیا ہے کہ نیکی کے موقعوں کو ڈھونڈنا. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کے بڑے بڑے کاموں کا تو بڑا شوق ہوتا ہے، اور اسی میں چھوٹے چھوٹے کام چھٹ جاتے ہیں. وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اب چونکہ بڑے کام کرنے ہیں تو بس اسی پہ نظر رکھتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جو ان کی انگلیوں کی رینج میں ہوتے ہیں، جو وہ ہر دن صبح اٹھتے ہی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کوئی بہت مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے لیے انسان کو گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے غافل ہوتے ہیں. بس اب دیکھیے کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں نا. کھانا پکا رہے ہیں، کھانا تو پک ہی رہا ہے، تو زبان تو کہہ سکتی ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ، موقع چلا گیا. ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی. تو اپنے لیے عمل کی بات میں بھی لکھوں گی اور آپ بھی لکھیں، یعنی میں تو بولوں گی اور میرا آپ ہی لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ کیا کہ میں نے نیکی کے چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ نظر رکھنی ہے. بالکل اپنی نگاہ کو ایسی نگاہ بنا لیجئے کہ جو نگاہ آپ کی نیکی کو بڑھا دے، کم نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم تقویٰ پہ چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیا تقویٰ مانگنے سے بھی مل جاتا ہے. تو بالکل مل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ مانگنا بھی سکھایا، اور وہ کتنے پیارے تھے ہمارے نبی کہ جو ایک ایک چیز مانگنے کی سکھاتے. ہمیں تو دنیا کی چیزیں مانگنے سے فرصت کم ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو تقویٰ سکھایا، یہ زید بن ارقم کی روایت ہے، نسائی کی حدیث نمبر 73 ہے، آپ وہاں سے خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں. 73 نمبر کی آیت ہے. آپ نے ایک دعا سکھائی، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخن والحرم والعذاب بالقبر. اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں عجز سے، یعنی عاجز ہونے سے، اور سستی سے، اور جبن یعنی بخل سے اور بخل یعنی کینے سے والحرم اور حرم سے والعذاب القبر اور عذاب قبر سے اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے اور اس کو پاک کر دے بے شک تو بہتر ہے جو سب جو پاک کرتا ہے اور بے شک تو اس کا دوست اور اس کا کارساز ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا سکھا دی، ہماری دعاؤں میں کہاں ہیں یہ دعائیں؟ آج تقویٰ کی کیا ہمیں اس طرح تڑپ ہے جیسے میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے گھروں کی خواہشات ہیں، ان کو مانگتے مانگتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زبانیں تھک چکی ہوں، لیکن کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری نعمتیں مانگتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کا دل اتنا زیادہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نفع یا نقصان دونوں اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، اس کا معیار صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تو بتا میں اس جنت کے قابل ہوا کہ نہیں، کیا میری قسمت میں وہ جنت ہے یا میں اسے محروم کر دیا جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی اور آپ بھی وہ پڑھتے ہیں کثرت سے، اور وہ ہے سواری پہ سوار ہونے کی دعا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ سفر پہ جب جاتے تھے تو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ تین مرتبہ آپ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو میں نہیں لانے والے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ یہ ہے دعا اللہ کے نبی کی، اے اللہ میں اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ سفر کے دوران گناہوں کے موقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، انسان اپنے دل کو نہ باندھے تو وہ سفر کے دوران بھی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ شیطان کو خوش کرتا رہے، اور خدا نہ خواستہ اگر موت آ جائے تو ایسی ہی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے انسان کی موت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سفر میں انٹریکشن بہت ہوتا ہے، عورتیں مرد اتنے قریب ہوتے ہیں، کسی لمحے بھی نظر بھٹک سکتی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، کہ کیونکہ سفر کے ساتھ ہی بعض دفعہ لوگ فن اور پلیئر کا نام لانے لگتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، یہ تو دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے تقویٰ کی ضرورت اللہ کے نبی نے محسوس کی، لیکن آپ کی ایک اتنی پیاری دعا ہے کہ جس میں آپ نے اپنی پوری زندگی کو تقویٰ والی زندگی قرار دیا، یہ مسند احمد کی روایت ہے 19402 نمبر کی، عبداللہ بن ابی اوفا اس کے راوی ہیں۔ فرمایا اللہم انی اسألوک عیشتن تقیم و میتتن سویہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقویٰ والی زندگی کا اور سیدھی سیدھی موت کا۔ اور اس سے آگے بھی دعا ہے جو اس وقت ہمارے ٹاپک میں نہیں، ذرا سوچئے کہ ہم نے کتنی دفعہ تقویٰ والی زندگی کی دعا کی۔ ہم جنت بھی مانگتے ہیں، ہم جہنم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن تقویٰ والی زندگی اور لفظ تقویٰ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے، میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تقویٰ کے ساتھ رکھا، یہاں جو کہا نا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، تو مت سوچئے کہ یہ قرآن پاک کا صرف ایک ہی مقام ہے جہاں پہ تقویٰ والوں کو جنت کی بات کہی اور باقی جگہوں پہ کہیں اور کسی اور کی بات ہے، بلکہ قرآن پاک میں بے شمار بیسیوں مثالیں موجود ہیں جہاں تقویٰ کے ساتھ جنت کو رکھا گیا۔ چند ریفرنسز نوٹ کیجئے گا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کے ہم وارث کرتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو متقی ہوتے ہیں، جو تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگیاں بسر کرتے ہیں، جن کی زندگی بس وہ زندگی نہیں ہوتی کہ جو ان کو اس دنیا کے غم اور خوف لگائے رکھے، بلکہ یہ اللہ کے خوف میں جینے والے اور اس کل کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے رغبت دلائی، اور وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور بھاگو دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی یا قیمت آسمان و زمین جیسی ہے، مگر کس کو ملے گی؟ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کو ملے گی جو تقویٰ والے ہوں گے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھیے، آپ کو بار بار یہی مضمون ملے گا کہ جنت تقویٰ والوں کے لیے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں کہ جنت چوروں کے لیے، جنت زانیوں کے لیے، جنت سود خوروں کے لیے، لیکن اس کے باوجود کتنی خوش فہمی ہے ان لوگوں کی کہ جو جنت کی امید تو لگائے بیٹھے ہیں اور زندگی میں تقویٰ نہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی ہی آیت 198 میں بھی آتا ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار انہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ابرار کے لیے ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ جنت تو بس عام لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن جو ابرار اور نیکیاں کرنے والوں کو ملنے والا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ پیار پیار سے جنت کی باتیں بتاتا ہے۔ چند دن کی بات ہے نا، کتنے دن رہیں گے ہم اس دنیا میں، کتنا کھائیں گے، کتنا پہنیں گے، کتنا اڑیں گے؟ اگر 13 سپارے پڑھنے کے بعد بھی اگر ابھی تک ہماری زندگی صرف انہی مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ہدایت مل نہیں پا رہی جس کی خواہش ہم نے ابتدا میں کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ابھی وہ وعدہ نہیں پورا ہوا کہ ہم ہدی للمتقین، اللہ تو ہدایت دیتا ہی متقیوں کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی تڑپ بڑھا دے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 35 میں بھی یہی بات ہے، فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ ہیں اور اس کے سائے، یعنی دائمی پھل اور سائے، یہ انجام ہے تقوی والوں کا، اور کافروں کا انجام تو آنکھ ہے، کھل کھل کے بات ہے، کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں انسان سوچے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور بس میں نے تو ایسے ہی دھوکے میں زندگی گزار دی، اور جا کے ہنس کے دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو سوچتے رہے کہ دنیا میں مل گیا تو وہاں بھی مل جائے گا۔ نہیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں کچھ کر کے دیکھیے، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کہلائے گا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 73 بھی ایک خوبصورت منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لاتی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور بلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا جنت کی طرف گروہوں کی صورت میں۔ گروہ در گروہ بن کے جنتوں میں جانا ہے، نہیں دل چاہتا، یہاں تو دل ہی نہیں لگتا، ہر دن ایسے لگتا ہے کہ ایک دن اور کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس دنیا کی آزمائش ہمیں پورا اتار دے تاکہ ہم اپنے اس ابدی گھر میں جا سکیں۔ نہ جانے کیا کچھ وہاں اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم اس کو سوچنا نہیں چاہتے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مگن کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کی چیزوں میں کہ اس کی تڑپ ہی نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کا خوف اور اس کی محبت اور اس کی امید لگا دے، کیونکہ آپ دیکھیے جب تک جذبات ساتھ نہیں آتے نا تو انسان کوئی کام بھی نہیں کر پاتا۔ جذبات کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی، انسان کی زندگی پھیکی ہو جاتی ہے. اس دنیا میں ایک انسان کا وجود نہیں آتا, وجود میں نہیں ایک انسان آ سکتا اگر جذبات ساتھ نہیں دیتے. ہم جب تک جنت کو پانے کی وہ تڑپ اور وہ حرص نہیں رکھیں گے کہ جو ہمیں پھر تقویٰ پہ مائل کرے تو آئے گی نہیں. کچھ لوگ تو سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں. خاص طور پہ پیچھے جب ہم نے شیطان کے بارے میں اور جنات کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات پڑھی تو مجھے تو ایسے لگا, پورا وقت اس کے بعد یہی فیلنگ آتی رہی کہ ہم کتنے بڑے دشمن کے ہاتھوں میں. اور یہ تقویٰ جو ہے نا, ایسے لگ رہا ہے کہ ایک شیلڈ کی طرح ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم اس ابدی دشمن سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ پھر اس تقویٰ کے ساتھ کام لو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دو. اسی طرح سورۃ دخان آیت 51 سے 57, سورۃ قمر آیت 54 سے 55, اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 100 میں بھی اسی بات کو اللہ نے کھولا. آپ خود دیکھ لیجئے گا, میں وقت کی کمی کی وجہ سے ساری آیتیں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتی. ہاں ایک دعا ضرور کر سکتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دے, اور ان عیون اور ان چشموں کا پانی پلا. وہ نہریں ہیں تو نہروں کی سے ہمیں سیراب کرنا, اور اس سے مراد اگر سلسبیل ہے تو اللہ ہمیں سلسبیل کے چشموں سے پانی پلانا. اور وہ وقت ہماری زندگی میں آئے کہ کہا جائے ادخلوها بسلام آمنین, بے شک اب داخل ہو جاؤ اس میں, ویلکم. اس میں داخل ہو, ہا کی ضمیر جنات کی طرف ہے, نعمتوں کی طرف, جنت کی چشموں کی طرف. آؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. کس چیز سے سلامتی؟ اللہ کے عذابوں سے سلامتی. یہ جامع بیان کی روایت ہے پیج 39 والیوم 14 کی. تمام آفات سے اور ہر خوف سے سلامتی, یہ روایت ہے فتح القدیر کی جلد 3 پیج 168 پہ. اسی طرح اس کا ایک معنی لیا گیا کہ آپ اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. اور آمنین من کل خوف وفدا, یہ الاساس تفسیر ہے 6 والیوم 288, اس کا نمبر ہے پیج کا, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ابو سعود ایک تفسیر ہے, اس میں کہا آتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے امن ہوگا. ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے 1299 نمبر کہ موت سے امن ہوگا, پھر وہ کبھی نہ مریں گے, نہ بوڑھے ہوں گے, نہ بے لباس ہوں گے, سلامتیوں کے ساتھ. اور ایک روایت بھی بڑی پیاری آتی ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک پکار لگوائیں گے, اور وہ کیا, جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد ایک پکار لگانے والا پکار لگائے گا کہ او جنتیو, آج کے بعد تمہیں موت نہیں, آج کے بعد تم میں سے کوئی بیمار نہیں ہوگا, تم میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اور جو جنت میں ایک دفعہ آ گیا وہ جنت سے واپس نہیں نکالا جائے گا. یہ ہے سلامتی. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو سلامتیوں کی دعائیں دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ فرشتے جنت میں رہنے والوں کی سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہیں, اہل جنت ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے, اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کی ذات سلامتی کی بات کرے گی. سلام قولا من رب الرحیم, سلامتی ہے تم پر اس رب رحیم کی طرف سے. جنت میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہوگا, کوئی وہاں پولیس اسٹیشن نہیں ہوگا, کوئی تھانہ نہیں ہوگا, وہاں کوئی ٹارچر سیل نہیں ہوگا, کوئی جیل نہیں ہوگی, وہاں کوئی پارلر نہیں ہوگا. آپ کا حسن سلامت رہے گا, آپ کو بار بار اپنے چہرے کو نچوانا نہیں پڑے گا. وہاں جنت کے اندر ہر وہ چیز سے آپ سلامت رہیں گے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں پریشان رہتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک کام کر کے فارغ نہیں ہوئے کہ پھر دوبارہ وہی کام کرنے لگا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے حکم ہوا کہ خدیجہ کو رضی اللہ عنہا جنت میں سونے کے محل کی خوشخبری دے دو, جہاں نہ شور و غل ہوگا, نہ کوفت ہوگی اور نہ تھکاوٹ ہوگی, اور کوئی وہاں جانے کے بعد نکالا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ایسے ہی کام کرنے والا بنا دے کہ ایسی خوشخبریاں ملیں. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کی کیا نیکیاں تھیں. کبھی آپ کو موقع ملا تو ان صحابیات اور ان ازواج مطہرات کی زندگی پہ بھی بات کروں گی کہ انہوں نے تو کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی تھی, نماز تو ان کے جانے کے بعد فرض ہوئی. اگر پہلے کوئی عبادت ہوگی تو وہ کون سی ہوگی, نفلی ہوگی نا. ان کی زندگی میں تو, یہ تو مکی دور میں چلی گئیں, آپ کو کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت, ان کے روزوں, ان کے نمازوں کا ذکر نہیں ملے گا. ہاں ان کی ایک ہی نیکی جو ان کو اس خوشخبری کو پانے کا مستحق بنا رہی ہے. اور وہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی تھی, انہوں نے اپنے گھر, اپنے مال, اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. مکہ کی امیر ترین عورت تھی اور جب شادی ہوئی تو اپنا مال اللہ کے نبی کے لیے دے دیا. اللہ کے راستے میں مشکلیں سہی انہوں نے. شاب ابی طالب میں یہ بھی 3 سال تک بند رہی, اسی کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوئی اور وہاں سے نکلنے کے پھر چند ہی سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم صرف نمازیں پڑھ کے یا روزے رکھ کے ہی اللہ کو راضی کرتے ہیں, حالانکہ کئی صحابی ایسے ہیں کہ ان کی صرف کوئی ایک خوبی اسی کو بنیاد بنا کے جنت کی بات کر دی جاتی ہے. تو خدیجہ کو جو وہ محل ملے گا تو وہ ان کو اسلام کی محبت میں ملے گا اور قربانیوں کی صورت میں ملے گا, اور وہاں سے پھر ان کو کوئی نکالا نہیں جائے گا, کیونکہ اس خدیجہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑے غم سہے تھے, آپ کے زخموں پہ اپنے دوپٹے کی دھجیاں باندھی تھیں اور درختوں کے پتے تک کھانے پڑے تو کھائے, لیکن اس راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹی. سورہ فاتر آیت 35 میں بھی آپ یہی مضمون دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ ادخلوها بسلام آمنین, تم امن میں آنے والے ہو گے, سلامتیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ, تو اس سے ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ بات کوئی ایک دم نہیں ہوگی, یہ چیز لمحہ لمحہ ہوگی. ایک متقی دنیا میں ہی سلامتی پسند ہوتا ہے, وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا, وہ غیبت نہیں کرتا, وہ چگلی نہیں کرتا, وہ کسی کی ٹو نہیں رکھتا, اس کا کردار, اس کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کے عیب چنتا رہے. اسی عادت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیں گے کہ پھر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. دنیا میں اگر عادتیں بگڑی ہوتی ہیں نا تو جنت میں جا کے بھی اگر کوئی ایسا شخص جو چگلیاں کھاتا تھا وہاں پہنچا بھی دیا گیا تو آپ سوچیے کہ وہ تو سارے جنت کے ماحول کو خراب کر دے گا. اگر لوگوں کو تانے دینے والا شخص جنت میں پہنچ بھی گیا تو وہ وہاں جا کے کیا کرے گا, وہ تو اور جنت کا ماحول خراب کرے گا. تو جنت کا اصل حسن وہاں کے چشمے اور نہریں اور گھر سونا چاندی نہیں, وہاں رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ لوگ اس دنیا میں تیار ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو پوچھئے کہ میں کیا دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام ہوں یا میں لوگوں کے لیے تکلیف کی چیز ہوں. دنیا سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعلی اخلاق عطا کر دے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی فکر پڑ جائے. پھر اس کے بعد جنتیوں ہی کو دی جانے لیے ایک بڑی نعمت, جو شروع کرنے سے پہلے ہی کہوں گی کہ اللہ اگر دنیا میں ہمیں یا ہمارے چند ساتھیوں کو کسی کو نہیں دی تو ان کو بھی دے دے. اور وہ کیا, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ, اور ہم کھینچ کے لے جائیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ بھی غل تھا, کینہ تھا, اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. غل کی بات ہو گئی, دلوں کے بغض بھی ختم کر دیے جائیں گے, رنجشیں, کینے, اور بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہاں لفظ نذانہ پہ غور کیجئے گا, یہ وہی لفظ ہے جو ون نازیاتی غرقہ میں استعمال ہوا. نذا کا وقت جو موت کے وقت طاری ہوتا ہے وہ بھی یہی وقت ہے. ہماری روح چونکہ جسم کے اندر گندی ہوتی ہے اس لیے ہماری روح ہمیں موت کے وقت تکلیف جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ روح کو جسم کے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے, وہ بھاگنا چاہتی ہے لیکن اس روح کو نکالا جاتا ہے. اور یہ جو تکلیف اور سختی کا عالم ہے وہ بھی نزا کا اسی لیے کہ اس کو نکالا جا رہا ہے. یہاں وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, کس کے لیے, من غلن, کچھ بھی غل جو تھا, ما فی صدورہم, جو ان کے سینوں میں, صدر کی جمع, کہ سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو غل ہوگا, اور غل کہتے ہیں کینے کو, غلول کا لفظ بھی اسی سے, خیانت جس کو کہتے ہیں, کینہ بھی اصل میں ایک خیانت ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو خوبصورت تعلق رکھتا چاہتا ہے اس کے اندر خیانت کا نام غل ہے, اور انتہائی گندی اور کریہ چیز ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان ایک دوسرے سے کھچنے لگے, سب سے پہلے کسی کے لیے دل میں برا خیال آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے, اور وہ پھر ایک گندے پھوڑے کی طرح, جیسے کینسر ہوتا ہے نا, اس طرح کا ایک گندا مواد اس دن میں آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کھینچیں گے, اس سے لگتا ہے کہ دلوں میں پیرویا ہوا ہے. ایسے مجسم کر دی اللہ تعالیٰ نے کینے کو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی گندی اور بدبودار چیز ہمارے سامنے ہے. بظاہر دیکھا لگا لگتا ایسے ہے کہ غیل جو ہے یہ سینے کے اندر ہوتا ہے, لیکن یاد رکھے گا کہ اس کا بیج باہر سے آتا ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انس والا بنایا تھا, یہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا تھا, لیکن وہ شیطان لعین جو ہمارا ابدی دشمن ہے وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے خوشی ہو, لہٰذا وہ ہمیں دوسروں کے خلاف کرنے لگتا ہے. ایک ایسی ہوا چلتی ہے بدگمانیوں کی کہ ہمیں اس کا شکار کر دیتا ہے. ایک بار برے خیال کو دل میں جگہ دے کے دیکھیے, پھر دیکھیے آپ کی بدگمانیوں کی ایک چین چلے گی. کبھی آپ نے اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پاپ اپ آتا ہے, آپ اس نیت سے کہ اس کو بند کریں اس کو کلک کر کے دیکھیں, بعض دفعہ اس کے 10-12 کھل جاتے ہیں. اور ایسی تمام چیزوں کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو کلک ہی نہ کریں, جسٹ اوپر سے ایکس دبا دیں کہ ونڈو ہی بند ہو جائے, کیونکہ بعض دفعہ جہاں آپ نے نو لکھا ہوتا ہے ان کے وہ دباتے ہیں تو اس سے کھلتی ہیں. بالکل اسی طرح شیطان دن رات اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے بری باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالے. ایک برا خیال آیا, بس ایک بار آپ نے اگر کلک کر دیا تو وہ واپس نہیں جائے گا. پھر شیطان اپنی گندگی الٹتا ہے, اپنی قے ہمارے دلوں میں الٹتا ہے, اور ایک بار جو برا خیال آیا وہ بڑھتے بڑھتے کدورت اور غل کی صورت میں بڑھنے لگتا ہے, اور ایسے شخص کی پھر اچھی بات بھی ہمیں بری لگنے لگتی ہے, اس کی اچھائی برائی بنا کے دکھاتا ہے. پھر ایسے شخص کے دل میں کبھی حسن ظن آنے ہی نہیں دیتا, حتیٰ کہ دوسرا شخص کوئی اچھا کام بھی کرے تو شیطان چپکے سے آ کے کہتا ہے تمہیں کیا پتہ کیوں کر رہا ہے, شاید اس کا کوئی اور مقصد ہو, اس کا کوئی فائدہ ہوگا. پھر ایسے شخص کی برائیاں چننے لگتا ہے, جس سے نفرت ہوتی ہے اس کے کان ناک زبان اس کے بارے میں زہر اگلتی ہے, کوئی اس کی تعریف بھی کرے تو انسان کو برا لگنے لگتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک نقصان کس کا ہوتا ہے, اس شخص کا نہیں, یہ نذانہ ما فی صدورہم, یہ تو ان کے دلوں کی گندگی بنتی ہے, یہ کینسر کا بیج یہ تو ان کے اپنے دلوں میں لگا. اور جس نے ان کے جسم کا سارا خون چوس لیا, کبھی آپ نے جھونک دیکھی ہوگی کہیں چپک جائے خون چوسنے لگتی ہے, آپ اس کو کھینچنا چاہیں وہ کھینچتی نہیں ہے. یہاں بالکل غل کو ایسے ہی پیش کیا گیا کہ یہ چپکا ہوا ہے اور نذانہ ہم کھینچ رہے ہیں. بدخلقی کی انتہا ہے یہ کینہ, اللہ تعالیٰ اس کینے کو وہاں جا کے نکالے گا. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے, جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا اور پاک صاف دل ہو کر جنت میں پہنچیں گے. اللہ اکبر. بعض صحابی جن کے دنیا میں کسی وجہ سے آپس میں سیاسی طور پہ کچھ اختلافات بھی ہو گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں, دیکھیے کہ ہے مخالفت لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے نہیں, وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے. یہ طبرانی اور ابن مردویہ کی روایت ہے. اسی طرح ابن ابی شیبہ میں بھی یہی روایت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہماری آپس کی کشیدگیوں کو دور کر دے گا. اور یہ کشیدگیاں ہوئی تھیں سیاسی طور پہ, جب حضرت عثمان کے خلاف فتنے پیدا کیے گئے, اسی طرح حضرت طلحہ اور زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن احمد سے زوائد الزہد میں کہ اہل جنت جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی طرف غصے کی نظر سے دیکھتا ہوگا, لیکن اندر داخل ہوتے ہی ان کے سینوں سے کینہ نکال دیا جائے گا اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے. من غلن, تھوڑے سے کینے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیاوی کینہ نہیں, بلکہ اس سے مراد ہے اہل جنت کے جو جنت میں مختلف درجے اور ان کے مرتبے ہوں گے نا, اس کے فرق پہ کسی کو حسد نہیں ہوگا, اور دونوں ہی باتیں ہوں گی. دیکھیے اگر دنیا کے کسی رنج اور غم کی بات دل میں رکھی تو بھی جنت اچھی نہیں لگے گی, اور اگر وہاں جا کے دوسروں کے حالات پہ کڑتے اور جلتے رہے تو بھی مزہ نہیں آئے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے لیے لازم ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو دنیا میں بھی اس سے پاک کرے. نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کیا آپ کو میں آیت کا نمبر نوٹ کراؤں گی. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے, فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے, اور نہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ کرنا. وہ لوگ جو ایمان لائے, اے رب ہمارے, بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے. آیت نمبر 10 سورۃ حشر ہے, موٹا موٹا کر کے لکھ لیں. اگر آپ کو اپنے دل میں کسی کے لیے خاندانی, سیاسی, معاشی, معاشرتی, جاب کی, کسی قسم کی کوئی بھی چیز محسوس ہوتی ہے تو یہ دعا مانگیے, ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ اس مریض کی طرح جو دن بدن اپنا ویٹ لوز کرتا ہے, آپ کا بھی ویٹ لوز ہونے لگے گا. اور ایک دفعہ یہ غل دل میں آتا ہے نا, تو انسان کا سارا جسم سوکھ کے کانٹا ہونے لگتا ہے, جلا جلا کڑا کڑا رہتا ہے ایسا بندہ, ایسے آنکھیں بھیج کے دیکھتا ہے لوگوں کو, اس کی آنکھوں کے ساتھ گڑھے پڑ جاتے ہیں جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے, ماتھے پہ تیوریاں پڑنے لگتی ہیں, زبان, نظر, کان سب گندے ہو جاتے ہیں. لوگوں کے معاملے ان کے اللہ کے ساتھ چھوڑ دیں, اللہ جانے اور بندہ جانے, یہ کیفیت رکھے. لوگوں کے معاملات میں مت سوچیں, مت کریت کریں, بے جا تجسس سے غل پیدا ہوتا ہے. میں نے بعض جگہ دیکھا کہ ایسی ایسی جگہ بھی ہیں کہ لوگ بڑے بڑے رہنماؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, مسجدیں ہیں, اب مسجدوں کے چلانے والے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, فلاں امام ایسے ہیں ان کی یہ نیت ہے, وہ فلاں ہیں, وہ فلاں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بعض دفعہ یقین کریں کہ پوری پوری جنگ و جدال ہوتی میں نے دیکھی مختلف جگہوں پہ, یہ امام صاحب کے خلاف ہیں, یہ امام صاحب کے حق میں ہیں, یہ اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے, یہ اس کے ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں ان کو نکال لو, وہ کہتے ہیں ان کی یہ نیت ہے, بلکہ میرے گناہ گار کانوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں سنی کہ بعض لوگ ان کے نسب نعتوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے تو نسب ٹھیک نہیں ہے, یہ تو فلاں نہیں ہے, یہ تو وہاں سے آئے, یہ وہ. استغفر اللہ, یہ کیسا دین آج ہم پیش کر رہے ہیں. چلیں غل دنیا والوں کے دلوں میں ہو تو سجتا ہے, کیونکہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ لڑے گا. وہاں تو لیگ پولنگ کا لفظ بڑا عام ہے, وہاں تو یہ بات ہے کہ جب تک یہ ہٹے گا نہیں میں آگے بڑھ نہیں سکتا, چلو اسے گرا کر اس کے اوپر کھڑا ہو کہ اپنے آپ کو بڑا کر لوں, اس کو اس جاب سے نکالوں تبھی مجھے ملے گی. گھروں میں تو یہ سیاست چلتی ہے دیورانی اور جٹھانی میں کہ جب تک پہلی بہو کو پیچھے نہ ڈالوں اگلی بہو آگے آ نہیں سکتی. بھائی بھائی میں بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, برادران یوسف کی طرح. بعض دفعہ کوئی وجہ نہیں ہوتی, اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے پہ محسوس کرتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن اس کی بدترین قسم دین کے ساتھ ہے. صحیح مسلم کی روایت نوٹ کیجئے گا, 6544, 6554 نمبر کی ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. فرمایا پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں, اور ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, سوائے اس کے جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ آپ نے 3 بار دہرایا کہ یعنی جو دلوں میں کینے پالتے ہیں ان کو نہیں بخشا جاتا, باقی سب کو بخشا جاتا ہے. ذرا سوچئے کتنی یہ بری چیز ہے. ملتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے جو غل پال لیتا اس کو کیا ملے گا؟ کوئی جانور کا بچہ پالتے ہیں, چلے وہ بڑا ہوگا, کسی جانور کو آپ نے پالا اسی کا ہی ایک آپ کو اجر مل جائے, لیکن ایسی گندی چیزوں کو پال کے کیا ملا؟ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, اگر آپ کے دل گندے ہیں نا تو آپ کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی. یہ کیسی بلاکیج آ جاتی ہے انسان کی عبادات کے راستے میں کہ اس کے بعد پھر نیکیاں آگے جا ہی نہیں سکتی. ایک ایکسٹرا گروتھ اگر آپ اپنے ذہن میں محسوس کریں, کہیں سیلس کی ایکسٹرا گروتھ ہو جاتی ہے نا, تو وہ باقی سارے جسم کے جو وہاں کے سیلز ہوتے ہیں ان تک بھی بلڈ نہیں جانے دیتی, وہاں تک انرجی نہیں جانے دیتی. بالکل اسی طرح جس کے دل میں غل آ جاتا ہے نا اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے, خامخواہ کا ایک الاؤ, ایک آگ بھڑکا لی جاتی ہے, مسلسل جلتی ہے, ذرا آگ جل کم ہونے لگتی ہے اور لکڑی آ جاتی ہے. پھر شیطان بھی خوب ایسے ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس کو اس کے بارے میں کبھی ٹھنڈا نہ کریں, وہ ہلے بھی تو اس کی بات اس کو پہنچاتا ہے, وہ ذرا سی جو غل اور کینے کی آگ ہلکی ہوتی ہے وہ پھر بھڑکنے لگتی ہے. اچھا اس نے یہ کہا بس وہ تو ایسا ہے. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی, لوگ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاکیج ہے, لکڑیاں جلی ہوئی ہیں. بعض شوہر اور بیوی صرف اس وجہ سے ساتھ نہیں رہ پاتے, قریب ہوتا ہے کہ ان کی صلح ہو جائے لیکن کیوں نہیں ہو پاتی؟ بیوی ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے, شوہر اپنے گھر میں بیٹھا ہے, دونوں دور ہیں اور بیچ میں آگ اور لکڑیاں کون جلا رہا ہے؟ اوپر والے. اس نے یہ کہا, تمہیں پتا ہے اس نے کل یہ کہا؟ اچھا لو, میں تو سوچ رہا تھا چلو اب صلح کر لوں, اب اس نے یہ کہا پیچھے کر لو اس کو, مجھے کوئی ضرورت نہیں. ادھر لڑکی کو تھوڑے دن ذرا دور رہ کے ذرا سمجھ آئی ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو اس کے بغیر رہنا ممکن مشکل نہیں, چلو کچھ کرتی ہوں. اتنے میں کوئی اڑتا ہوا جن شیطان کوئی انسان نما آ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے. تمہیں پتہ ہے اب تو آج ادھر سے وہاں یہ جملہ آیا, نہ ہوتی بھی باتیں ہوتی بھی دکھتی ہیں اور ہوتی بھی باتیں نہیں ہوتی, اور اس طرح جیسے لکڑیاں جلتے جلتے کم ہوتی ہیں تو اور ڈال دیتے ہیں نا لوگ, اس طرح پھر وہ گل کی آگ جلتی جاتی ہے, پھر ایسی مجلسیں سجتی ہیں جہاں ہر وقت آگ بھڑکی جاتی ہے, دل جل کر راکھ ہو جاتے ہیں, آگ خود لگائی دوسرے کا کیا قصور؟ پھر کہتے ہیں فلاں نے میری زندگی جیرن کی ہے, آپ ایک دفعہ اپنے دل کو بڑا کر کے دیکھیں, آپ سب کچھ اپنے دل سے نکال دیں گے, آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غل جو ہے نا یہ نیگیٹو شیئرنگ ہے, یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں, شیطان قابو میں رکھتا ہے ایسے بندے کو, ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نتیجہ کے ایک انسان کی صحت برباد, اس کا بلڈ پریشر خراب, اس کی شوگر ڈاؤن یا اوپر, اس کا رنگ کالا. بعض دفعہ دکھ سکھ کرنے کے نام پر ہم کینے کی بھاپ نکالتے ہیں, نہیں کیا کریں پھر بات تو کرنی پڑتی ہے نا, پریشر ریلیز کرتے ہیں. آپ کتنا پریشر ریلیز کریں, نیچے آگ تو جل رہی ہے, کبھی پریشر کوکر کے اوپر سے وسل کھول بھی دیں اور نیچے سے آگ جلتی رہے, آپ دیکھیں مسلسل اس میں سٹیم بنتی رہے گی. اصل یہ کہ نیچے سے آگ بجھائیے, اور اس سے پھر صرف ایک انسان نہیں جلتا, ارد گرد والے بھی جلتے ہیں, پوری پریشر کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, اور ایسی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ ایک گندی سوسائٹی بن گئی. آپ شادیوں میں جا کے دیکھیں لوگ وہی باتیں کرتے دیکھیں گے, آپ لوگوں کو دیکھیں کسی خوشی غمی کے موقع پہ کانوں میں یہی باتیں ہوں گی, آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں. آپ کسی کو دیکھ کے صرف اشارے میں اس کے بارے میں کچھ بات بھی کہہ دیتے ہیں نا, یہ بیج ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے بچا لے. ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سکھائی, ترمذی کی روایت نمبر 3551 میں ہے, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہم اجعلنی لک ذکارن و شکارن, یعنی طویل دعا ہے جس کے آخر میں کیا ہے کہ اللہ میرے دل کی سختی کو دور کر دے, سخی مت صدری. اور حقیقت یہ کہ دل کی سختی ہو جاتی ان چیزوں سے, جب ہم ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دل بھی نرم ہونے لگتے ہیں. اپنی زبان بھی مانگتے رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ضرور ان شاء اللہ جب آپ کے دل میں آئے گا اللہ کا خوف. اور آپ دیکھیے پچھلی آیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اللہ کا خوف نکلتا ہے نا تو پھر اس کے بعد کینہ آتا ہے. آپ اللہ کا خوف دل میں بڑھاتے جائیں, کینہ نکلتا جائے گا. پھر آپ کے ذہن میں شاید سوالات ہوں گے کہ کیا طریقے ہیں اس کینے کو نکالنے کے. پہلی بات ہے کہ کسی کے معاملے میں زیادہ نہ آئیں, اپنے کام سے کام رکھیں, پھر دوسرے کے بارے میں خوش گمان رہیں, پھر توبہ استغفار کریں, صدقہ دیں, شعور کو استعمال کریں, بے شعوری کی باتیں نہ کریں, ادھر اور ادھر سے باتوں کو سننا چھوڑ دیں, ہمیشہ جس کی بات ہے اس سے کہ خود کرے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہوئی تو سیدھا اس کو فون کریں اور پوچھ لیں کہ یہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. یقین کریں اس فون کال کے اینڈ پہ آپ لوگ دونوں ہنس کے مسکرا کے پیار کی باتیں کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ کسی کے سن کے اچھا یہ بات ہے, میں تو بات ہی نہیں کروں گی. اچھا بعض دفعہ شیطان کیسے کہانی بناتا ہے, ایک انسان سیدھا سادھا ہوتا ہے, بھولا بھالا ہوتا ہے, کوئی بات اس نے کہی ہے یا نہ کہی, حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہوگی یا کی ہوگی, بس ہم جرت ہی نہیں کرتے اس بات کی کہ کمیونیکیشن کریں یا ہم اس کے پاس جائیں اس سے بات کریں, کیا بات ہے, کوئی آپ کو غلط فہمی ہوگی مجھ سے, آپ نے میرے بارے میں یہ جملے بولے. نہیں, ہم گھر بیٹھے اس کو پورا مجرم قرار دے کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا اب تو یہ ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ بات ایک نقطے سے اٹھتی ہے اور بہت دور تک جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کینہ ہے نا اس کے کھچنے کی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں آیت 43 میں بھی کی اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اور ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا اور ان جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور ہم نہیں تراہ پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہاں بھی ایسی کچھ لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے کے خوش مس ہوں گے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نے ہمارے دل سے یہ چیزیں نکال دی اور ہم اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں۔ اور جب غل نکل گیا تو پھر ہوگا کیا؟ اخواننا لا سرور متقابلین، پھر بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا پیارا ربط ہے نا دونوں چیزوں میں، کیونکہ جس کے لیے آپ کے دل میں ذرا سا کینہ یا غل آ جاتا ہے نا، پھر آپ اس کے سامنے نہیں بیٹھتے، چپکے چپکے اس کو دیکھیں گے لیکن آنکھیں نہیں ملائیں گے۔ کم از کم یہ تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے لوگ آپ کو دیکھیں اپنی طرف دیکھتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دلوں کے کینے اور بغض ختم ہوئے تو وہ سرور پہ بیٹھیں گے۔ سرور جو ہے یہ سریر کی جمع ہے، سریرا بلند جگہ کو کہتے ہیں، سریر کی جمع اونچی مسند۔ عربوں میں عموماً فرشی بستر ہوتے تھے یا زمین پہ سونے کا رواج تھا، نشستوں اوپر رواج نہیں تھا۔ تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ کاؤچیز پہ بیٹھیں گے، صوفوں پہ بیٹھیں گے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پلیئر ہو سکتا تھا۔ مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ اسی طرح امام مجاہد کہتے ہیں کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہوگی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر اپنے مومن بھائی سے ملنا چاہے گا تو مسحری اس کو لے کر وہاں پہنچ جائے گی، اس طرح دونوں کی ملاقات اور بات چیت ہو جائے گی۔ ہاں، کچھ ایسا نہیں لگتا جیسے حضرت سلیمان کا تختہ اڑنے والا۔ اور اس طرح سے وہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بیٹھے ہوں گے۔ ایک روایت ابن ابی حاتم کی حضرت علی بن حسن کا قول ہے کہ آیت نزان ما فی صدورہم من غل کا نزول ابو بکر اور عمر کے حق میں ہوا۔ سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں کون سا کینہ تھا؟ فرمایا دور جاہلیت کا کینہ۔ بنی تمیم اور بنی عدی اور بنی ہاشم کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کینہ تھا۔ جب یہ قبائل مسلمان ہو گئے تو باہم محبت کرنے لگے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمر کو کچھ تکلیف ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے گدی گرم کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی کمر کو سینکا، اس پر آیت نازل ہوئی۔ اس قول پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے سینوں میں جو عداوتیں تھیں وہ اسلام لے آئے تو وہ ہم نے باہمی عداوتیں دور کر دیں۔ واللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں سورہ غاشی آیت 13 میں بھی آتا ہے، فیہا سرر مرفوع، اونچی بلند سریریں ہوں گی۔ ایسے نہیں لگتا جیسے چھپر کھٹ ہوتا ہے دلہن کی مسحری۔ پھر سورت طور آیت 20 میں بھی آتا ہے، متقین علی سرور مصفوع، وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے صف در صف، یعنی مسحریوں پہ۔ تھوڑا سا اس کا ترجمے میں مجھے ابہام ہو رہا ہے، متقین علی سرور مصفوفہ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر صف در صف بچھی ہوئی مسحریوں پر۔ پھر اسی طرح سورت مرسلات کی آیت 41، سورت قمر آیت 54، دوحان 52 اور سورت طور آیت 17، اس کے اندر بھی یہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون آپ کو اس میں ملے گا اور اس طرح سے وہ لوگ بھائی بھائی بنیں گے۔ اسی میں وہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ جو شوہر اور بیوی دنیا میں نیک ہوں گے لیکن دل میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے لیے خیال آ جاتا ہے برا، تو کل جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر دل صاف کر کے دھو کے بھیجے گا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پھر وہاں برا نہیں محسوس کریں گے۔